dacă noaptea e rece, în brațele tale repede trece. Și mie chiar nu-mi pasă dacă iarnă sau vară, viața ne urcă, viața ne coboară. Deschide fereastra, să intre briza. Ai cărțile toate, dar nu știi care-i miza.